Peki bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn radıyallahu teâlâ anhâ ve ankum hakkâtül müslimîn. İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh Fukul Ekber'inde şimdi bize buyuruyor. Ve huve leyse bi cismin. Evet, ve huve o Allah leyse bi cismin. Cisim değildir. Allah cisim değildir. Evet, bir takım cüzlerden meydana gelmiş, bir takım parçalardan meydana gelmiş bir cisim değil. Avamide meşhur örneğimizdi değil mi? Veleyse Allahu Teala cismen. Akaid de öğretiyordu bize imam bildiği. Veleyse Allahu Teala cismen. Yalnız bu izahda benim tuhafıma gitti. Hep dövdü, vurdu, kırdı gidiyor bakalım onun sebebi. Allah selamet versin. Ve huve leyse bi cismin. Cisim değildir ki feyukaddera. Takdir edile ve yutasavvera. Tasavvur edile ve yenkasime. Bölüne, parçalara ayrıla. Ve la bi cevherin. Cenab-ı Rabbil Alemin cevher de değildir ki fetahulle, hululede gire. Fetahulle, hululede ona. El e'râzu, arazler ona girsin. Cenab-ı Allah bir cevher değil. Cevher değil ki arazlerin mahalli olsun. Hulul, hani o sünger var ya, sünger suyu böyle bastırıyorsun bir yeri, içine giriyor. Buna hulül deniyor. Hulül aslında odur. Evet. Süngerin içine o ne yapıyor? Nüfuz etmiş yani. Düşün ki Cenab-ı Allah böyle bir cisim, bir sünger gibi değil ki onun içine bir takım şeyler hulül etsin, girsin. Değil mi? Evet. Evet. Hulül ede. Ve la bi aradın. Araz da değildir Cenab-ı Allah. Bir haraz değil ki. Efendim. Feyahulle. O hulül etsin, o girsin fil cevheri, fil cevahiri, cevherlerin içine girsin. Cenab-ı Allah cisim değildir ki o bir ölçüyle ölçülensin, bir takım tasavvuratla tasavvur edilsin, şekillendirilsin veya bölünsün, parçalansın. Cevher değildir ki arazlere mahal olsun, araz değildir ki cevherlerin içine girsin. Osman'ın dediği gibi cisim değildir, cevher değildir, araz değildir. Anlattığı üstte değildir, altta değildir, sağda değildir, solda değildir. En son yanındaki de öbürü diyor, şimdi yok diyecek diyor. Bu kadar ki değildir. En son yok diyecek. Allah teyzeydi diyemeyiz. La yushbihuhu şey'en. He olmayacak orada, onu kaldır. La yushbihu şey'en. La yushbihu değil de. Ha, altta o gelecek, o gelecek. Dur. Tamam. La yushbihu benzemez şeyen. Hiçbir şeye benzemez. Minel eşya. Evet. Eşyadan, varlıklardan hiçbir varlığa benzemez. Min halki mahlukat. Lem yushbih. Benzemedi Allahu Teala şeyen. Hiçbir şeye minel mahlukat. Mahlukattan hiçbir şeye benzememiştir. Vel mahlukatu, bütün yaratılmışlar, küllüha, hepsi lehu. O Allah'a aittir. Allah'ın kullarıdır, Allah'ın mahluklarıdır, yaratılmışlardır. Ve la yushbihuhu, burada olacak ha. Ve la yushbihuhu, o Allah'a da benzemez. Allah hiçbir şeye benzemediği gibi Allah'a da benzemez. Şeyün, hiçbir şey min mahluk, min halgıhi, mahlukatında. Evet, muhalefetün. Lil havadis sıfatına işaret ediyor. Yani Allah hiçbir şeye benzemez. Hiçbir şey de Allah'a benzemez. Yani ve la yushbihu benzemez. Hü Teala Cenab-ı Rabbil Alemine benzemez. Şeyün, hiçbir şey benzemez. Min mahlukatihi, o lehu olmayacak. Kaldır. Tamam. Mahlut nuskada yok. Mahlutatta yoktu bu. Tamam. Şeyün min mahlukatihi. Mahlukatından hiçbir şey de Allah'a benzemez. La benzemez fil vücudi, varlığında benzemez. Varlık itibariyle hiçbir mahluk Allah'a benzemez. Niye? Li'ennehu çünkü o, li'enne vücudehu yani. Li'enne vücudehu. Çünkü Allah'ın varlığı vacibun li zatihi. Vacibun lidatihi. Orayı düzelteceksiniz. Orayı düzelttik onun mahlutat nüshadan yani. Li'ennehu demiş ki bak li'ennehu la vacibe lidâti illallah diyor ya, orayı düzelteceksiniz, şöyle yapacaksınız. Lenne vücudehu vacibun lidâti. Nuskada öyle yani, asıl nuskada o şekilde. Tamam. Onu düzelt. Lennehu çünkü lennehu değil yani. Lenne vücudehu vacibun lidâti. Demiş ya, lennehu la vacibe lidâti illallah. Öyle öyle olmayacak. Lenne vücudehu, lenne vücud, çünkü Allah'ın varlığı vacibun lidâti. Lidâti vaciptir ve ma sivahu mümkün. Tamam. Hocam şimdi kurtarılamıyor mu bu metin? Çünkü vücuttan bahsetmiyordum. Metni ya. Kurtarmayı düşünmüyoruz. Mahdutattaki nüskası neyse onu söylüyor. Mahdutat. 3-4 tane şeyine baktık bunun. Hangi zayıf? لِيَنَّهُ لَا وَاجِبِ لِذَاتِهِ اِلَّا اللّٰهِ diyor ya bak ibaresi وَلَا يُشْبِهُ تَعَالَى شَيْءٌ مِنْ مَحْلُقَاتِهِ. Evet. Sen neredesin ya? Gerideyim ha. Sen neredesin? Yani o وَلَا يُشْبِهُ تَعَالَى شَيْءٌ مِنْ مَحْلُقَاتِهِ. Evet. La fil vücudi. Varlıkta benzemez. Niçin? Lenne vücudehu. Çünkü Allah'ın varlığı vacibun lidatihi. Allah'ın varlığı vacib lidatihidir. Kendi zatından vaciptir. Ve ma sivahu mümkün. Lenne vücudehu. Vücudehu. Lenne vücudehu vacibun lidatihi. Vacib lidatihidir. Ve ma sivahu mümkün. İllallah'ı da kaldıracak. Ya ona kalkıyor. Şu şekilde bak. Şöyle, bak oraya işaretle, şu yan tarafa. Lianne vücudu vacibun lidâtihi. O ibare öyle güzel oluyor yani, öbür türlü olmuyor. Yoksa rekaket oluyor yani. Lianne la vacibun lidâti illallah. Allah'tan başka vacip yoktur. Ve masiha mümkünün ya, hoş olmuyor. Lianne vücudu vacibun lidâtihi. Allah'ın varlığı vacip lidâtihidir. Kendi zatından kaynaklanandır. Ve ma sivahu, Allah'ın ma sivası, Allah'ın dışındaki varlıklar ise mümkünün mümkünül vücuttur yani. Varlığı da yokluğu da müsavir. Ve la yine mahlukattan hiçbir şey Allah'a benzemez. Fil ilmi, ilimde benzemez. Ve la fil kudreti, kudrette benzemez. Ve la fi sair sıfati, diğer sıfatlarda da hiçbir mahluk Allah'a benzemez. O müşabihün lehu'yu kaldırıyorsun. O da yok. Tamam. Ve huve zahirun. Bu zahirdir, açıktır. Çünkü benzerse o zaman Allah da hadis olur. Hadis evet. Olursa o da muhtise muhtaç olur. İyi öyle. Bilmiş ol ki ennallâhe teâlâ vâhidun. Allah birdir. La şerike lehu. Onun ortağı yoktur. Kadîmun. Kadimdir. La evvele lehu. Onun evveli yoktur. Daimun. Daimdir. La âhire lehu. Onun âhiri yoktur. Lem yezer. Daim olmuştur. Ve la yezâlu, daim olacaktır. Devam edecektir. Bi esmâihi, isimleriyle. Ve sıfâtihi, sıfatlarıyla. Ezzâtiyeti vel fi'liyeti. Zâti ve fi'li sıfatlarıyla daimdir ve daim olacaktır. Hiçbir zaman bir isim Allah'tan kopmaz, kalkmaz. Hiçbir yeni isim de Allah'a hadis olmaz. Yeni bir isim de Allah'a gelmez. Ey ne demek? Lem yahdüs. Hadis olmamış, ortaya çıkmamıştır lehu Allah için. İsmun bir isim min esmai. İsimlerinden bir isim sonradan ortaya çıkmış değildir. Zatıyla beraber buna kaimdir. Ve la sıfetün hiçbir sıfat da hadis olmamıştır. Min sıfatihi sıfatlarından hiçbir yeni sıfat da ortaya çıkmamıştır. Yani bilmiyordu bildi, yaratamıyordu yarattı. Kadir olamıyordu kadir oldu, böyle bir şey değil. Bunların hepsi Allah'ın zatında kaim olan manalardır. Zata zait sıfatlardır. Allah'tan ayrılmazlar. Allah'ta daimdirler. Efendim sonradan meydana gelen bir sıfat, sonradan meydana gelen bir isim Allah için yoktur. Olursa o zaman hadis olur. Halbuki kadime hadis muttasıl olmaz. Peki zat sıfatıyla efendim fiil sıfatı arasında fark nedir? Vel farku fark beyne sıfatil zati ve sıfatil fiili. Fiil sıfatlarıyla zat sıfatları arasındaki fark enne külle sıfetin her sıfat ki yusafu vasıflanıyor Allahu Teala bi zıddiha Allah'ın zıttıyla da vasıflanması caiz olan her sıfat fehiye o min sıfatil fi'li. Fiil sıfatlarındandır. Allah bir sıfatın zıddıyla da vasıflanabiliyorsa, onun zıddıyla da vasıflanabiliyorsa, mesela imate, öldürmek, ihya, hayat vermek, halk, yaratmak, yaratmamak. Ama ilim, zıddına cehil. Allah alimdir, leyse bi cahil, cahil değildir. Allahu kadirun, leyse bi acizin. Allah aciz değildir. Zıddıyla vasıflanması caiz. Ama bir sıfat ki Allah onun zıddıyla da vasıflanabiliyorsa fehiye o sıfat min sıfatil fi'l, fiil sıfatlarındandır. Kel haliki, halik olması gibi. Allah haliktir ama bazen de halik değildir yani. Yaratmaya da bilir. Yaratır, yaratmaz yani. Yaratmak. Yaratmak Allah'ın nesidir? Fiil sıfatıdır. Ve inkâne la yusafu bi zıddiha, zıddıyla vasıflanamıyorsa, zıddıyla mevsup olmuyorsa fehiye o sıfat min sıfati zati, o zat sıfatıdır o zaman. Zata, zatında kaim olan bir sıfattır. Yani o fiile, yani müteallaka olan bir sıfat değil yani. Zatta kaim olan sıfattır. Ne gibi? Kel hayati, hayat sıfatı gibi. Hayat, çünkü bunun hayatın zıttı memat. Ölüm, ölümle Allah, Allah öyleyse bir fanin, Allah fani değildir. Vel izzeti, izzet mesela, azizlik, yücelik, zillet. Vel ilmi, ilim, cehil, cehille vasıflanmaz. Bunlar böyle bir fark söylemişler. Demişler ki, zıddıyla Allah'ın vasıflanabildiği sıfat, fiil sıfattır, fiili sıfatıdır. Efendim, zıddıyla vasıflanamıyorsa o zaman zatında kaim olan sıfattır. Zıddıyla vasıflanamıyorsa zat sıfatıdır. Diyor ki ve fil fetava zahiriye, fetavai zahiriyede kale müellifuhu, onun müellifi demiş ki in halefe, adam yemin etse ala sıfatillahi, Allah'ın sıfatlarına yemin etse yunzaru, bakılır, incelenir ila tilke sıfeti, o sıfata bakılır. İnkânet, eğer ise hâvi sıfe, o sıfe min sıfati zâti, o sonundaki ya olmayacak, min sıfati zati, zat sıfatından olursa yekûnü yeminen, bu yemin olur. Ve inkânet, eğer olursa o sıfat min sıfatil fi'li, fiil sıfattan olursa, fiili sıfatlarından bir sıfata yemin etmişse la yekûnü yeminen, o zaman o yemin olma. Örnek, feydâ gâle, dediği zaman da halif, yemin eden kişi ve izzetillah, Allah'ın izzetine yemin olsun, and olsun Allah'ın izzetine dese yekûnü yeminen, bu yemindir. Çünkü Allah zillet ile vasıflanmaz. Liennallâhe teâlâ, çünkü Allah la yusafu, vasıflanmaz bi zıddiha, bunun zıddıyla, ki zıddı nedir? Zillet. Zilletle vasıflanmaz. Ve lev kâle, bir adam dese bi gadabillah, Allah'ın gadabına yemin olsun ve sehadillah, Allah'ın gadabına, lanetine yemin olsun dese la yekûnü yeminen, bu yemin olmaz. Niye yemin olmaz? Liennallâhe teâlâ, çünkü Allah-u Azimüşşan yusafu, vasıflanır, efendim nitelenebilir bi zıddiha, bi zıddil gadab, gadabın zıddıyla, yani bi zıddi hâzihi sıfe, bu sıfatın zıddıyla vasıflanabilir. Ve o zıddı nedir? Er rahmetü, rahmet. Rahmetle Cenab-ı Allah vasıflanabilir. Evet.